Et alors, mais pour escompter toute une année de travail, une copère. L'hiver anàvem a podar, anàvem a tallar la vinya, prenyar el fusil, i a 4 o 5 hores de la predinada tiraven els passerús. Ves que he cantonat allà amb el Luixiseu de l'Epoco, que eren pas elèctriques, amb 500 sucos, l'endemà, una mala la mà. A pell, a la Primo, l'hauraven les vinyos amb els xavals. Discuteus, l'haurà en Montén, els xavals pantugavo, i a uns euros desataraven. La sasó de sulfatar arribava i sulfatàvem, ben entendut, amb l'ús l'esquino que entero molt, amb la pumpo l'esquino o amb el xaval, l'ubast. Hi ha de treball tot l'anado dins la vinyo, a part un mes abans les vendèmies. I tornaven a arribar a les vendèmies i a l'hivern que s'aprotava. I de què se feia dins d'aquell mes on hi havia pas de treball? Bé, dins d'aquell mes no pausaven, preparaven la cabo, preparaven les miotes, les barricos, les tinos, preparaven la vendèmia. Anaven a la casa, no pausaven el mocí.